राम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 14 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा है, ये तो है ही। परमात्मा है इस बात से कहा एक बार सर्व देश से दृढ़ता पूर्व दृढ़ता एक दृढ़ता कम होती है दृढ़ता तो दृढ़ता कर लेनी चाहिए भगवान का अंश है। जैसे भगवान नित्य है तो ये भी नित्य है, भगवान है तो उस अंश भी नित्य है। दृढ़ कर लो पर स्वीकार क्या कर ले, स्वीकार कर ले कि मैं स्वयं सदा ही रहने वाला हूँ। क्यों सदा रहने वाला परमात्मा है, मैं ही सदा रहने वाला हूँ और वे भगवान ही मेरे हैं, साक्षात स्वयं मेरे हैं, अपने हैं, भगवान अपने हैं। तो भगवान के साथ अपनापन इसका नित्य है, नित्य है। तो भगवान जैसे नित्य ऐसे ही नित्य हूं मैं, तो भगवान के समान ही अपनी नित्यता है। अपरा प्रकृति परा प्रकृति दो बताई, तो परा प्रकृति जीव भूत जीव रूप है जो आनंद है वो भी नित्य है और भगवान भी नित्य है, तो है। और शरीर ऐसे बनते शरीर और संसार ये अनित्य है, कभी साथ में रहेंगे नहीं और भगवान कभी साथ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनकी सत्ता है और इनकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भावा असत भावा न विद्यते, असत की सत्ता नहीं होती, ना भाव विद्यते सत्ता सत का अभाव नहीं होता। तो शरीर और संसार असत और परमात्मा जीवात्मा है सत, सीधी बात सरल बात है, बड़े शुभ बात सरल बात है। प्रत्यक्ष ना असतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत के सत्ता नहीं होती, भाव मन सत्ता नहीं है। ना भावो विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं होता, सत सत ही रहता है। सब सुन पड़े सीधे सर एकदम सीधे स्वतः स्वतः स्वाभाविक है। ना सत विद्यते भाव न भाव विद्यते सत, शास्त्र में जितनी बात कही है यह 16 अक्षर में 16 अक्षर है। ना सतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सत, 16 अक्षर है। 16 अक्षरों में सब बात कह दी, सत रसत दो चीज है, सत रसत। तो संसार और शरीर तो असत, परमात्मा रोजगार से सत, कितनी सरल बात है बताओ, कितनी सरल। कितनी मूल्यवान बात है, ना सतो भी देते भाव, ना भाव भी देते सत, सत का भाव नहीं होता। मानव सत सत ही है, असत असत ही है, असत असत ही है, सत सत ही है। तो जीवात्मा परमात्मा सत है, अरे असत असत ही है। संसार और शरीर एक धातु है, कृतल भाव गंध समीरा पंचरत्न यादव समीरा, ठीक सरलता से बात है एकदम, एकदम इसको कोई मिटा नहीं सकता। सत सत ही है, असत असत ही है, असत असत ही है, सत सत ही है। संसार अनुसार तो किसी के साथ रहते ही नहीं, संसार और शरीर किसी के साथ रहता नहीं, और परमात्मा किसी के साथ छोड़ते नहीं, क्योंकि उसका सत्य है, सत्य का अभाव होता नहीं, एक असत की सत्ता होती नहीं। कितनी साफ है, कितनी एकदम सर शैतान, एकदम सच्ची बात है। सब भाई बहन मेरे समझ गए, ना सतो भी देते भावो, ना भावो भी देते सत, सत भावान भी देते, सत का भाव नहीं होता, असत का भाव नहीं होता, असत सत्ता नहीं होता। दो ही है, शरीर और संसार और परमात्मा और जीवात्मा, ये दो भाग हो गए। परमात्मा नेते ऐसे जीव बनते हैं, ममई वंश हो जीव लोग, जीव भूत स्नान में ममई वंश है, संसार अंत है, अत्यानी शरण्यानी बाबा नहीं विश्वास होता, जगह जगह आता है। इस बात को दृढ़ता से, दृढ़ता से, दृढ़ता से श्रद्धा करे करे कि मैं स्वयं भगवान का अंश हूं, मैं स्वयं भगवान का सनातन अंश हूं, सदा से शरीर और संसार ये कभी रहेंगे किसी के, संसार और शरीर किसी के साथ रहा नहीं, और परमात्मा सबके साथ रहे, सर्वशा मृद संदेश ईश्वर सर्वभूत नाम हृदय, प्राणी मात्र के हृदय में भगवान है, भगवान है और ये शरीर संसार नहीं है, भगवान और जीवात्मा रहते है। कितनी सरल बात, कितनी सुम सब एकदम, ना सुधो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, सत भाव न विद्यते, सत का भाव नहीं होता, ना सुधो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। उभयो विदिष्ट, उभयो विदिष्ट, यहां एक वचन है, उभयो अंत दृष्ट, और वचन है सत्य नहीं, सत्येगा एक रहेगा, उभय दोनों का अंत एक है, क्या सत्ता, जो सत्ता नित्य रहने वाली है, उभय और विदिष्ट तथ्यो तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने दोनों का अंत एक देखा है, इसका परमात्मा सत्ता। कितनी सरल, कितनी सीधी, उभयोर विदिष्ट अंत, दोनों का तत्व क्या है, के सत्य संसार के असत, संसार शरीर एक और आत्मा परमात्मा एक, जीव परमात्मा एक, संसार शरीर, संसार शरीर साथ नहीं है, आप परमात्मा से भी कितना साफ है। अब ये जो स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार और करना कुछ नहीं, कोई अभ्यास करना नहीं, कोई कुछ नहीं करना है। कैसी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी महत्ता की बात है, बड़ी भारी। धर्म सफल हो जाए, मन धर्म सफल हो जाए, ऐसी इतनी ऊंची बात है, बड़ी सीधी सरल एकदम एकदम सीधी। भगवान ने बहुत बढ़िया बात बताई, एक है एक नहीं है, संसार सही तो नहीं है, क्यों कभी किसी के साथ रहे ही नहीं, न संसार रहा न सही रहा, और भगवान और स्वयं कभी नष्ट हुए ही नहीं, हो गई नहीं, हो सकते ही नहीं, संभव ही नहीं, और रहेंगे नहीं, रहे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं, और रह सकते ही नहीं, शरीर और संसार रह सकते ही नहीं। एकदम बड़ी सरल बात, बड़ी सीधी बात, एकदम। अब इस बात को स्वीकार करना रहा, स्वीकार करना बड़ा काम है, दृढ़ता पूर्वक, बस दृढ़ता कर दो, दृढ़ता मैं हूं वही से दृढ़ता कर, अदृढ़ अपना मिटा दो, एक बार मिटा दो प्रसन्न वैसे हो गई, दोबारा क्या करो, एक बार जान लिया दोबारा क्या करे, इसको एक बार देख लिया बस दूर क्या देखे, वही चीज है तम है, एक देख लिया दो बार की बात नहीं, एक बार दृढ़ता से स्वीकार कर ले, सब झंझट मिट जाता है, जाना मार मारना दुख हर संताप सब मिल जाए, ऐसी बात एकदम ठीक बात है, बड़ी सरल बड़ी सीधी, सबके अनुभव की बात, सबके अनुभव की। अब ऐसा आदर करना अपना बात है, ऐसा मनुष्य आदर करना है, वही दृढ़ता है, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर, कितना सरल है, कितना सीधा है, कितना रोजीना पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, गीता पढ़ते हैं, मजबूत नहीं रहते, उसमें देता है और सब ठीक है ही है सो है ही है, नहीं सो नहीं है, इतनी बात है, नहीं सो नहीं है, है सो है ही है, इतने में मुक्ति है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी ठोस बात है, कितनी पक्की बात है, सब शास्त्रों का सार, वेदों का सार, तत्व सार, सब वस्तुओं का सार, वेदों का, पुराणों का, स्मृतियों का, सबका सार, एकदम भगवान की बहुत विशेष कृपा है, जो लक्ष्य है एकदम गीता का, पुराणों का, स्मृतियों का, उपनिषदों का, वेदों का सार है, सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है, सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है, वो दिखता नहीं, दिखे पैसे वो देखने वाला है, देखने वाला दिखता नहीं, वो दृश्य का विषय नहीं है, स्वयं स्वयं किसी अभिषय कैसे हो, स्वयं ऋषि कैसे हो, ऐसा दिखता नहीं, ऐसा दिखे ना है, है वो ही न ऐसे सुंदर है, ऐसा सुंदर है सुंदर तो नहीं सो दिखे, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रेर देखिए है सो दिखे ना है। बढ़िया बात है, एकदम सिद्धांत है। ये बात को पकड़ लो दृढ़ दर्श विमर्श, बेटा पा कुछ भी बाकी नहीं है, मात्र इतनी बात है, पूरी बात इतनी है। सब शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, सब शास्त्रों का सार ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उभयो स्वंत उभयो अंत उभयो उभयो दिवसन है, दोनों का तत्व एक ही है, सत्ता ही है असत्ता ही है, तत्वदर्शियों ने एक ही तत्व देखा है, दोनों का अंत एक में एक सत्ता है, एक परमात्मा है, सब जग ईश्वर रूप है, सब जग ईश्वर रूप है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो, कितने पक्के कितने सच्चे कितने ठोस, कितने सूम है। अभी हर मेरी सौंता तो दर्श भी एक है, सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं सो पर देखिए है सो दिखे नहीं, कितनी सिद्धांत की बात ऐसे सुन, ऐसे सरल और क्या होगा, सब सरल बात है, नहीं सो पर देखिए पर देखिए सो नहीं सो दे पर देखिए है सो दिखे ना है, इंद्रियों के विषय में है, वो इंद्रियों का अंतर्गत विषय नहीं है, सो दिखे ना है, वो दिखने का विषय नहीं है, वो है विज्ञातार हमारे केन विज्ञानियात, विज्ञातार हमारे केन विज्ञानियात, जो जानने वाले हो किसे देखे उसे जानने वाले हो कैसे जाने, विज्ञातार हमारे केन भी जानी आता, कितनी सुंदर बात सबके लिए, पढ़ा वाला पढ़ा स्त्री पुरुष बूढ़ा जवान हर बालक पर सब के लिए एकदम सरल सीधी बात है, भगवान की अलौकिक कृपा है, असीम है, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, मौज हो गई आनंद हो गया, और कुछ नहीं और कुछ नहीं और कुछ नहीं, एकदम सीधी सरल बात है, आनंदों से सब हृदय में बड़े दुर्लभ चीज, कितने सुलभ कितने सुलभ, दुर्लभ प्रेमी तत् मनुष्यतम मोक्षतम महापुरुष सब मिल जाएगा, विचित्र बात है, मेरे में था तो बोलता था, अरे बच्चा हो गया बोलता नहीं, जब भीतर था ना बोलता था, समझे, नहीं समझे। भीतर था तो बोलता था, जब आ रहा है बोलना है, समझे। भीतर था तो बोलता था, बाहर आ नहीं बोल रहे। नारियल घर में था तो बोलता था, बाहर बोलता है। घर में था तो बोलता था, अब जन्म भी आप बदल गए। ऐसी बात है, नहीं जानते थे जानते थे, अब जान लिया बोले क्या, अब जान लिया बोले क्या। महाराज सुना रहे थे वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को, यो वशिष्ठ तो मैं तत्व विवेचन करो, चुप हो गए। क्या महाराज बताओ, ये बता दिया ना, बता दिया ना। ऐसी बात, नारायण नारायण नारायण नारायण। चुप।